sprawiedliwą. Ci spuszczają w kiblu świat wszechwiedzący mądrale, pośród kina polityki zataczając szpetny palet, chcąc być takimi od pióra mikrofonu i palet. Ich wyobrażenie ego to jest nic jak tylko szalet. Wszystko spływa do kanału, myśli płyną w tym kanale. Pochłonięci przez portale, zapatrzeni w własny sitcom, nieświadomi własnych kalec. Co im zrobi z głowy sitko, w którym droga przez ocean stała się Ariadny nitką. Ale błędy wytkną, lecz bez zgodnych argumentów, byle świecić swoim nie. Resztę prowadząc po ciemku, warci złamanego grosza, złamanych eurocentów. Chcą ich całować po rękach dyplomatów apizmentu. Nawet nie dali okrętu, pomoc chcieli tylko przyjąć. Za to dziś spokojnie żyją, dwa podbródki z grubą szyją. Gdzie wy macie oczy? Przecież śmiało wam krew piją. Więzi was pozorna mądrość, a wartości życia gniją. Stąd pośrodku wolę stać, jako wolny jak papillon. To ruina świata, oni za ich zdrowie piją. Więc bawcie się, wraz z tą całą koło myją. To ruina świata, w którym oni żyją. Stąd pośrodku wolę stać, jako wolny jak papillon. To ruina świata, oni za ich zdrowie piją. Więc bawcie się, wraz z tą całą koło myją. To ruina świata, w którym oni żyją. Stąd pośrodku wolę stać, jako wolny jak papillon. Rodziny plastikowe, przyjaźń, martwe pocałunki. Niesie pomoc od przyjaciół, bądź zwichnięta opiekunki. Miłość, kiedy plotki poszerzają swe kierunki. Słowo to złe słowo, bo to bliskie jest biegunki. Bóg architekt dał rysunki, Kain cegłą rzucił Abla. Wizja ludzi jest zbyt płytka, więc projektu nie odgadła. A może błędne szkice podłożyła ręka diabła, dając widok ze zwierciadła, wtrącając swój talizman. Światło tylko odbijane miało przechodzić przez pryzmat. Piękno miało być zdobyczą, dzisiaj pięknem jest łatwizna. Świat ma imię Antygony, sytuacja jest tragiczna. Tym wielkim trudno wyznać to, bo utracą stołki, bo utonie ich mielizna w tło. Odejdą pachołki, koniec wielkiej trasy. Palą trawy z oślej łąki, a jak gorszy odstąpi. Szkodnik potępiony, pastwie rosu zostawiony, ale umysł uwolniony. To ruina świata, oni za ich zdrowie piją. Więc bawcie się, wraz z tą całą koło myją. To ruina świata, w którym oni żyją. Stąd pośrodku wolę stać, jako wolny jak papillon. To ruina świata, oni za ich zdrowie piją. Więc bawcie się, wraz z tą całą koło myją. To ruina świata, w którym oni żyją. Stąd pośrodku wolę stać, jako wolny jak papillon. A wy bawcie się, dam wam komedię bez śmiechu. Pływajcie w tym kieliszku, na dymie w pośpiechu. Ruina z opryszków oparta tylko na grzechu. Ruina, ktoś rozpoczął odliczanie zgubnych sekund. Ruina na przekór, zbrodnia zostaje bez kary. Ruina, podpalony boski tej planety zarys. Ruina edukacji, czuję w niej totalitaryzm. Ruina, brak już pary, by napędzać parostatek. Ruina, imitacja, dla pieniędzy mało latek. Ruina, ministrowie mają swój prywatny światek. Ruina, całej reszcie pozostaje niedostatek. Nagrzewa się krater, lawa wrzeć zaczyna. Dziewczyna przedmiotem, mózg chłopaka ruina. Dla mnie obca rutyna, ruina. Niestety widzę.